nawari kinti lagi tak jumpa di bayang misngi aku misaku telepon indu tapi kencang go dua tahun dekatna kita reteman si rondongan bagai duana kencang tidak du kerana tak tak geluh ku dibayang maka dungna urakan tindungna tindu mislana bagi si gelaga pengena tindu lana bagi sindubi tambah dekapna tambah malapna pas bagi emas sepuhan tambah dekapna tambah malapna pas bagi sepuhan melebesa kepe hatiku ngenaman bandung ku belinkan saja hatiku ngena lagu ku rindu bi isikin aku nande bayang hatiku ngena gundari rebahan kecewa hatiku ngena gundari rebahan.